хвалях Радыё Свабода. Далей у нашай праграме «Вольная студыя». Амаль 9 гадоў правёў у зняволенні ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Тухович. Што найцяжэй далося яму ў турме? Якім чынам вязні дамагаюцца ад адміністрацыі выканання сваіх правоў? З вызваленым, але не выязным з ваўкавыску прадпрымальнікам сустрэўся Міхась Скобла. Мікалай, я рады вас бачыць на свабодзе ва ўсіх сэнсах. Як праходзіць ваша акліматызацыя на волі пасля доўгіх гадоў турмы? Я не адчуваю, што мне патрэбна некая акліматызацыя. Гэта такая самая турма. І тут, мабыць, яшчэ цяжэй, чым у турме. Чаму? Таму, што тут патрэбна думаць, як карміцца, як зарабляць грошы. Там сабе сядзіш, табе і накорміць, і спаць укладуць. Таму гэта яшчэ большыя іспыты на сённяшні дзень, бо бізнес забраў. А з чагосьці зарабляць, працаваць, патрэбна ўсё пачынаць з нуля. Пра беларускія турмы расказваюць проста жахі. Як бы вы ацанілі гэтак званую пенітэнцыярную сістэму Беларусі? Пакуль туды папаў, я шмат чуў пра гэта. Не здзіўляўся бы нічому, але былі такія моманты, што вочы на лоб лезлі. Апошні выпадак, калі чалавек абліў сябе растварыцелем, падпаліў сябе. А гэта проста была некая насмешка таго надзіральніка над ім. І чалавек ніяк не мог даказаць, што ён правы, вось пайшоў на такі крок. Вельмі часта зэкі, калі чагосьці патрабуюць, яны кажуць: вы зрабіце так, бо будзе кепска, бо мы павінны будзем неяк пратэставаць. Яны заўсёды так кажуць: не рабіце гэтага, не рабіце. І рэзацца, і падпальвацца, і штосьці там сабе ў жывот заганяць, і глытаць некія жалезякі. Гэта што, адзіная ці апошняя форма пратэсту ў турме, ці ёсць некія іншыя? Гэта апошні, бо такія протесты, як галадовка, ну, не спрыяльны, там на яго ніхто не звертае ўвагі зусім. Галадай ты, не галадай. А калі я прыйшоў у калонію, я глядзеў на гэта ўсё так. Не хацеў нікуды лезці, але людзі сталі падыходзіць, размаўлялі, расказвалі пра гэтыя праблемы, што там адбываецца. Ну, хоч не хоч, там патрэба было ўжо неяк увязвацца ў гэта ўсё. Ось увязаўся так нават, што не вылазіў з ШИЗО. Бо ведалі, што калі нешта ў калоніі адбудзецца, адразу будуць ведаць Радыё Свабода. Наладзілі так, што ў кожным атрадзе, ў кожнай лакальнай зоне былі людзі, у якіх былі номеры тэлефонаў Радыё Свабода дэжурныя, маглі заўсёды патэлефанаваць. І я пра гэта адкрыта казаў адміністрацыі калоніі, што ўсім раздаў гэтыя тэлефоны, каб яны не здзекваліся над людзьмі, каб рабілі ўсё па закону. Былі выпадкі, калі білі, і там жа і гінулі людзі, ніхто ж пра гэта не ведае. Гэта закрытая тэрыторыя, там можа адбыцца ўсё, і ніхто ніколі нічога не даведаецца, разумееце? Бо туды ніколі не пусцяць ні журналістаў, ні надзіральнікаў. Вы сказалі, што ў вас у турме быў выхад на Радыё Свабода. Адміністрацыя баялася менавіта розгаласу? Больш за ўсё начальства адміністрацыя баялася. Менавіта от калі гэта інфармацыя трапіла ў СМІ. В СМІ, на радзіо, ў інтэрнэт. Гэта іх шакіравала. Нават адзін з вялікіх начальнікаў, ён крычаў так: падавайце ў пракуратуру бумагі, ў суды, але каб толькі не ў радзіо, каб не было гэта чутно. Вельмі баяліся. Карці, кажучы, гэта маленькая такая дзяржава ў дзяржаве. Начальнік калоніі там сам сабе хазяін, прэзідэнт. Як захочуць, так і зробяць. Мікалай, я бачу у вас сляды ад парэзаў на абедзвюх руках. Супраць чаго вы гэткім чынам пратэставалі? Там такого сур'ёзна нічога не было. Просто калі я кажу, што я гэта зраблю, я павінен гэта зрабіць. Адміністрацыя даходзіла да таго, што калі яна не магла не здолець за мной там неяк дамовіцца, яна карысталася падтрымкай крымінальных там блатных, якія ціснулі на мяне праз іншых зэкаў. Прыходзіць адразу ў сталовую, у гэты бачок казан не дакладваць кашы. І дзе гэты, хто раскладвае, кажа: ты нам не дадаў кашы. А ён кажа: не дадаў, скажыце дзякую Аўтуховічу. Прыйшоў панядзелак, гэты атрад павінен званіць увечары, не вядуць. Зэкі: так, што таке, ідзіце да Аўтуховіча, скажыце яму дзякую, гэта Аўтуховіч, все. Ось так ось, нагнеталі. Вумныя людзі гэта разумелі, што гэта так ціск. А дурныя не. Як ён тут ужо сім надаеў, гэта Аўтуховіч. Такія правакацыі былі. З СІЗО выходжу, гляжу, яны зрабілі па-свойму. Выканаў сваё абяцанне. Скажыце, Мікалай, на наколькі важная для вязняў грамадская падтрымка? Усе гэтыя акцыі, напішы паштоўку палітвязню, лісты, ці падтрымлівала гэта вас? Падтрымлівала яшчэ як. Нават калі чытаеш гэтыя лісты, якія пачалі прыходзіць просто там па 50, па 60 лістоў у дзень. Такія цёплыя слова ад душы, аж нават слёзы накатываліся. Ну, добра людзі пісалі, падтрымлівалі. Вы былы афганец, ці спадзяваліся вы на падтрымку сваіх баявых сяброў? Не, ну, я ж ведаў, як адбывалася і раней, бо калі мяне пачалі тут лупіць у 2003 годзе, шмат пісалася пра гэта. Шмат было зваротаў і ад Камароўскага, сябра і Лоўчыка. Вельмі, вельмі мала людзей адгукалася на гэтыя позывы дапамагчы, падтрымаць. Ведаце, баявое брацтва гэта... Вось калі б мае салдаты ведалі, я упэўнены, што б яны хутенька-хутенька тут бы былі і падтрымалі мяне. Брацтва гэта, яно нараджаецца не таму, што там мы ўсе афганцы, а нараджаецца там, от, калі ты побач адзін з адным, ратуеш жыць адзін аднаму. Калі гэта ўсё пройдзена, калі разам былі ў такіх сітуацыях, калі маглі загінуць усе ці твой сябар, вось гэта ўсё неяк збліжае людзей. Сапраўдны воін, сапраўдны чалавек, які прайшоў гэта пекла, абавязкова падтрымаў бы. Звоните Свободе на Skype. Теперь свои уведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, але и про интернет. Skype, Аутоотказник, Свобода Радио. У перадачы «Вольная студыя» Міхась Скобла гутарыць з ваўкавыскім прадпрымальнікам Мікалаем Алтуховічам, які правёў у зняволенні амаль 9 гадоў і нядаўна выйшаў на волю. Мікалай, я чытаў вашыя лісты з турмы на волю, змешчаныя на сайце Радыё Свабода, і яны мяне ўразілі найперш сваёй беларушчынай. У турме вы сталі яшчэ больш свядомым беларусам. Мабыць, так і адбылося. Шмат чытаў літаратуры па гісторыі, вельмі шмат. І от калі даведаўся, што дасканальна даведаўся, як рускую мову да нас прынеслі, як яе нам прывілі, як гэта атрымлівалася і хто гэта зрабіў, што мы сёння размаўляем на мове тых людзей, якія нас калісьці парабавалі, зрабілі рабамі. Мне было сорамна, што я размаўляю на іх мове. Таму да гэтага ўсё і прыйшло. Хто пра мяне ведаў да пачатку 2000-х гадоў? Ніхто не ведаў. У Валкавыску ніхто не ведаў, што ёсць такі Алтухович. Я тут шмат разоў праводзіў міжнародныя мотакросы, нават трымаў тут сваю школу мотакроса. Наняў трэнера, які атрымліваў грошы ў мяне. І трэніраваў дзяцей. Гэта калі ўжо пачалі тут мяне лупіць, тады гэта ось ўсё неяк вылезла праз журналіст. Я ніколі гэта не выставляў на паказ. Вы былі асуджаны за падпал дому начальніка ваўкавыскай міліцыі, за намер абстраляць з гранатамёта абласную адміністрацыю ў горадні. Як ставіліся ў турме да гэткіх вашых у двукоссі злачынству? Ну, па-першае, тыя людзі, якія сядзяць за кратамі, жывуць па сваіх прынцыповых такіх паняццях, будзем казаць так. У турме наогул ніхто не павінен інтарэсавацца за што, як. Гэта справа кожнага казаць пра гэта ці не казаць. Таму там вельмі мала пытанняў задаюць на гэты конт. Людзі веруць, не веруць, ім усё равно там. Рабіў ты гэта, не рабіў. Там зусім другія праблемы, бытавыя праблемы, праблемы адбыцця гэтага пакарання. А наконт таго, тое, што адбывалася ў Кавыску, гэта падпалы, гэта было ўсё. Ось яны не нашлі зачэп, каб гэтаго чалавека, які гэта зрабіў, прывязаць да мяне. Гэтаго чалавека добра ведаю. Вучыліся ў адной школе. Сёння можна ўзяць любую крымінальную справу, там забойства, так, і абвінаваціць можна любого. От, патрэбна табе гэтага чалавека пасадзіць. Уз гэтую крымінальную справу можна за яго зачапіць. І гэта вельмі проста сфабрыкаваць. І ў тым ліку, калі некалькі чалавек скажуць, што да, мы бачылі, мы гэта ведаем, мы гэта пацверджваем, дастаткова, разумееце, а такіх, якія пацверджваюць, знайшлося вельмі шмат. Пацверджвалі тое, што нават і быць не магло. Таксі 5 двоек, гэта ваш брэнд, і сёння ездзяць па Ваўкавыску. Але гэта уже не ваш бизнес, ці ваш? Каб гэта фірма не згінула, каб гэты бренд не згінуў, 5 двоек. У свой час, калі мне першы раз пасадзілі, і наша сямейная маёмасць была падзелена, у жонкі заставалася некалькі машын, якія мы здалі ў арэнду фірме, якая працавала пад гэтым сцягам двоек. Бескарысна, бо жонка не атрымліла ад гэтага ні капейкі, каб людзі верылі, што гэта все працуе. Памятаю, як толькі мне пасадзілі, председатель исполкома вызвал шмат предпринимальников и каже: «Вось у нас теперь на рынку свободное место, берите худенько все кредиты, покупляйте машины, бо уже этого такси нема, каб люди не хвалявались, а потребно, каб таксовки ездили, была домовлена с банками, каб им давали гроши». А увогуле тяжко было починать свою справу с нуля? Так, это таки долгий шлях, калі починаешь с нуля. Грузовый бизнес у нас развивался, и он был нашим основным. Мы амаль 10 год ішлі до того, каб зарабіць вельмі вялікія контракты ад таких вядомых фірмаў, як Марс, Неслі, і уже напрямую контактавалі з імі без всяких посредников. А таксі – побочны бізнес. Я нават калі адкрываў, думаў, што ён не будзе прыносіць шмат доходу. Я паспрабаваў. І паспрабаваў толькі таму, што ў Калыску неяк, калі чалавек прыходзіць на вакзал, яму адмаўляюць ехаць у тую вёску только таму, што там кепская дарога. Гэта так не павінна было быць. Калі я еду з працы на одном таксу, на одной таксовке мне берут там 5000 рублёў, а на завтра еду, другие берут 10000 рублёў, так само не повинно быть. Я их не каким казал, кажу, вы там между собой разберитесь, бо маю такую махчимость открыть доброе такси, как все ездили только по счетчику и платили хороший по счетчику. И вот так отрымалось. Купил 5 таксовок, поспробовал, пошло. Бачу, люди корыстаются, им это подобается. И вот до этого стали инкнуться конкуренты, бо ранее такого не было. Уровень такси поднялся, шмат выше. Каждый месяц приходилось докупать машины, бо больше и больше что заказывал. У нас было амаль 30 машин. Чи вызначыліся вы, чым будете займацца ў далейшым? Не вызначыўся, бо, па-першае, я не ведаю, калі мне трымаецца ў мяне прайсці абследаванне, не ведаю, што з маім здароўем. Адзінае ведаю, што даказваць сваю невіноўнасць, даказваць справядлівасць, вяртаць гэту справядлівасць, я буду адназначна. І апошняе пытанне, якой вам бачыцца будучыня Беларусі? Хто павінен змяніць сённяшнюю сітуацыю? Я так лічу, што пакуль самыя людзі гэта не захочуць, гэтага не адбудзецца. Людзі павінны пачынаць супраціўляцца усяму, што не падабаецца, усяму, што зроблена не так, бо шмат чаго робіцца не так. Пакуль я сидзеў там, столькі некіх смешных законаў, указаў прынялі, што ну просто смешна. Забараняюць хлопаць у ладоні. Што яны яшчэ забараняць потым? Потым я говорю, будзе закон, па якім ты будзеш платіць за паветра, што дышаш ім, разумееце? І гэта ўсё праходзіць, вось падатак на машыны. Уже на Западзе выйшлі ўсе людзі на вуліцу і ўжо давно там патрабавалі і дабіліся б таго, каб гэта ўсё адмянілі. У нас неяк ўсё ціха. Людзі прывыклі быць рабамі, яны ёсць. Дагэтуль былі і будуць рабамі, пакуль не будуць супраціўляцца ўсяму гэтаму. Усё тое, што гэта ўлада ў мяне забрала, я вярнуў, бо гэта ўсё зроблена незаконна, разумееце? Я за сваё, за сваю сям'ю, за сваю маёмасць, ось за краіну я гатовы аддаць жыццё. Павінны быць толькі тыя людзі, якія таксама, як я, гатовыя. На ўсё будзем казаць. І не на словах, а на справах. І такія людзі ёсць, і былі, на каго можна спадзявацца. І ўсё можна зрабіць. Прагучала вольная студыя, яе госцем быў Мікалай Алтуховіч, ваўкавыскі прадпрымальнік і нядаўні палітвязень, які правёў у зняволенні амаль 9 гадоў. Вёў перадачу Міхась Скобла.